कहते हैं। अभिलाम और ये भी हराम किया गया है से मुबिल अभिलाम कि तुम हाल के तीरों से अपनी किस्मत मालूम करो इस तक शाम तलब किस्मत अंतस तक से तीर तीरों के भार के तीरों से अपनी किस्मत मालूम करो अजलाम है जी हाल के तीर हाल की तीर अजलाम जब अजलम किया है जुए के छोटे तीर जिनमें पर नहीं होते थे और आगे वो जो है ना ये भाल भी नहीं होता था पर भी नहीं होते भाल भी नहीं होते कोई होता है आपने तो देखा भी नहीं वो भी हरा क्यों जाले को फिस्क ये भार के तीरों से फैसला करना गुनाह है अलग अलग ये सब चीजें तुम पर हराम और मुझे में फिस्क है ये सब चीजें तुम पर हराम और मुझे में फिस्क है मुसलमानों अल यौम यइसल लजीन कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहु वख्शौहु आज काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो चुके हैं क्यों कि तुम में और उनमें कोई जोड़ नहीं रहा कि जिस चीज को हम हलाल कहते हैं वो हराम कहते हैं जिस चीज को वो हराम कहते हैं हम उसको हलाल कहते हैं तो वो किस तरह जोड़ रहा वो कहते हैं भाई जो चीज हम हराम समझते हैं ये हलाल के हमारे सामने खाते हैं जैसे गौ माता हिंदू के सामने खाओ ना सब अकल पता चलेगा लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं ठीक है और कोई गिरफ्तार हुए तो कईयों को सजाएं मिली जिन विचारों ने गाड़ी सभा दी इसी तरीके से वो भी तो करते होंगे ना कि हराम चीज है बहीरा सादा वसीला हामी उनको अगर इंसान सभा करे मुसलमान हो गया अल्लाह ताला उसको मुशर्रफ इस्लाम कर दिया है पहले उसने गाय बहीरा बनाई हुई थी या वसीला बनाई हुई थी तो अब अल्लाह ताला ने उसको मुशर्रफ इस्लाम किया और पक्का हुआ है लोग गाय वो मेरी गाय है मैं क्यों इसको हराम समझा हुआ है और मैं उसको सभा करूँ हलाल करके खाता हूँ गिराता हूँ वो ठीक जाना काम किया कहीं जाए वो हराम कर दिया इसने हराम कर दिया इसने हराम कर दिया देखो जी भाई क्या करेंगे तो कहा कि तुम्हारा उनका कोई मेल नहीं रहा तुम्हारा उनका कोई जोड़ नहीं रहा जिस चीज को तुम हलाल समझते हो वो हराम समझते हैं जिस चीज को तुम हराम समझते हो वो हलाल समझते हैं तुम्हारा उनका जोड़ तो है नहीं तुम्हारी उनकी सख्त आपस में मुखालफत होगी सख्त मुखालफत होगी तुम्हारी सख्त मुखालफत करेंगे वो फला कर शव बख्शाओ उनसे बिल्कुल न डरो हाँ डरना है किसी मेरे से डरो मुझे कुछ मर्जी है क्या कर लेंगे तुम्हारा मेरी इमदाद तुम्हारे साथ है तुम उनसे मत करो तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी न करो हुक्म उजूली मत करो जैसे मैंने जिन चीजों को हलाल कहा है उनको हलाल समझो और खाओ मैंने जिन चीजों को हराम कहा है उनको हराम समझो उनको उनसे इतना करो क्यों अल जाओ अकमल तो रकम दी रकम वह अकमल तो अले मती वह रफी तो रकम इस्लाम दीना जो वो अल जाओ जो पहले आया है ना उसी अल जाओ का ये बदल है ये आज दिन कौन है ये आज दिन ये है कि आज मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है ये हलाल को हराम हलाल हराम की तालीम हलाल हराम का बता देना ये चीजें हलाल है खाओ ये चीजें हराम है इनसे बचो ये दीन की बातें हैं ये मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है बिल्कुल खोल के बता दी है ये चीजें हराम और ये चीजें हलाल बात मम तो अलग नियमती तुम पर मैंने अपनी नियमत पूरी कर दी है वाला जीतो लकमुल इस्लाम दीना मैंने तुम्हारी खातिर ये दीन इस्लाम जो है ना ये पसंद किया है दीन वाली नियमत ये हलाल हराम वाली बात ये उदाहरण है बिल्कुल खोल के बता दी है हाँ तो इस वास्ते अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हलाल समझो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम समझो अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हलाल समझो और खाओ ये नहीं कि समझते रहो खाओ नहीं बल्कि खाओ ताकि अमली सूरत भी पैदा हो जाए सिर्फ इत्तेकादी नहीं बल्कि अमली को हराम समझो और उनसे बचो, उनको मत खाओ, ठीक हो गया। जो शख्स सब भूख की वजह से मजबूर हो गया है कि वो हराम के सामने रखी है, नजर रायुल्लाह की रखी है, दूध रखा है नजर रायुल्लाह का है, ग्यारहवीं का या किसी का है, वो नजर होती है। ये यूं ही हमें बहकाने के लिए कहते हैं, हम तुझे इशारे सवाब करते हैं। तो इशारे सवाब को कौन बुरा कहता है? ये हम मौलवी के आगे तुम थुक लें तो हाँ, ये ऐसी बातें मत करो, हुज्जत बातियां मत करो। वहां मुलाजिम जब बात हुई तो कहने लगे इशारे जवाब। मैंने कहा इशारे जवाब हो हवाम उन्नाज को क्यों नहीं समझाते? मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है तो हवाम उन्नाज को भी कहते हैं कि ये अगर नहीं दोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो 20 रातों में तकलीफ हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा वो दूध की बजाय खून पैदा होगा, घर खून निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा, 30 रातों में नुकसान पहुंचाएंगे। उनको तो यूं कहते, मेरे सामने कहते इशारे जवाब, शर्म नहीं आती? मुलाजिम भी ऐसी बातें की। मैंने कहा इशारे जवाब को क्यों मुनकर रहे? तू जो हमारे ऊपर ये दाम लगा रहा है, इशारे जवाब मुनकर है। असल गंदगी तुम्हारे अंदर है, वो क्यों नहीं जाहिर करते? जो लोगों को समझाते हो यार, इसको तो जरूर दो, तू जरूर दो, नहीं दोगे 20 साल नाराज हो जाएंगे, 20 साल दो तुम्हें नुकसान हो जाएंगे, तुम्हारे रूप में नहीं आएगा तो तुम्हें क्यों आएगा? और इस किस्म की बातें करते हैं। मुझे सारी लंबी जोड़ी बातें मालूम कि नहीं रही, मगर बहुत कुछ कहते हैं, हवा मुलाज को खराब करते हैं। हम अभी सुबह हैदराबाद में बुला रहा दिन, भूख सख्त लगी हुई है, मजबूर हो जाए और कोई हराम चीज हो कि सिवा कुछ मिलता कुछ नहीं आए, नजर रूला की मिलती है या जंजीर मिलता है या फूल है या ये है कि वो मुर्दार रखा है, अब मैं न खाऊं तो मरूं, जान जाती है, जान का बचाना फर्ज है। खुदा तारी ने हक अहबाद को कितना आगे रखा है कि तू आगे मुकाज है, तू बंदा है नहीं, तेरे लिए इजाजत है। हाँ, कोई हराम चीज खा ले जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है तो फला कोई हर्ज नहीं है। और एक बात है, गैर मुतजाने के लिए इसमें ये शर्त है, पहला मुझे शर्त है कि वो गुनाह की तरह मायल ना हो, यानी वैला बाविन भला आदे, मजे से मजे ले लेके ना खाए और जितना कभी जरूरत है उतना खाए, उसको ज्यादा ना तजावत करे आगे, वैला बाविन भला आदे, ठीक हो गया। तो बात है जो ऐसा खा लोगे और उसमें इंसान कहता है कि बकदर जरूरत खाएगा, जरूरत बकदर जरूरत, जरूरत ये दखल करो बकदर जरूरत, जरूरत सिर्फ अंदाजा होता उतना ही होता है जितनी जरूरत हो, उसे ज्यादा मत खाना, जिससे वो जान बच जाए ज्यादा न खाना। अब कौन इतना वो मिथ्यास दे करके बैठे कि इतने से मेरी जान बच जाएगी और इतने से शायद ना बचे, यदि कोई ऐसी सूरत इंसान के पास ज्यादा थर्मामीटर है कोई ना, कोई ज्यादा खाया गया गलती से, फिर मिलना भूल जाए अल्लाह फल्ला पोषण है हजाया, तो वो बजा जाओ भय उठा की है वो हराम है कि सिंगेट की हिंदू से तुम हराम समझ के बंगाल को खून को और हिंदू के दोस्त को हराम समझ कभी से तरीका जिले में भय उठा की हराम है। अब दूसरी चीज में ध्यान फरमा दे ये भी हराम है हराम कही ना ये चीजें हराम और इन चीजों को भी हराम समझते थे वो अल्लाह रसूल के साथ लोग क्या करते हैं अरब देते हैं ना तो इन चीजों को हराम समझते शुक्र खजदार मजबूत आदमी ये भी हराम जैसे के हराम है ये चीजें हराम अब वो जो है जबा शिकार उस शिकार के मुताबिक कुछ शर्तें बजान पाते हैं ताला जगह करवा जो शर्तें पाई जाएंगी तो वो शिकार हलाल है उसका खाना हलाल है अगर वो शर्त न पाएंगे तो खाना हलाल नहीं है। जैसे अभी कमाला हो गया अब आपसे पूछते हैं यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम चीजों की लिस्ट मालूम हो गई हमको अब ये बताओ उनके लिए हलाल कौन कौन सी चीजें हैं। खाने की सुख ली चीजें सब तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है और पकड़ा हुआ उन शिकारी जानवरों का शिकार भी शिकारी जानवरों का पकड़ा हुआ शिकार वो शिकारी जानवरों जिनको तुमने शिकार पर दौड़ाने के लिए सुधार रखा हो तालीम दे रखे हो जिनको तुमने शिकार को दौड़ाने को सिखा रखा हो तालीम दे रखी हो वो जो तरीका हदीसों में आता है और खुद अपने आप में बना है परिंदों के सिखाने का तरीका अलग है और कुत्ता चीता या इसके सभी जानवर जो भागने वाले हैं उनको सिखाने का तरीका और है काम कर लेगी जिनको सिखाया जाओ जिनको तालीम दी गई हो जबकि तुमने यहूदियों का हमें पता नहीं यहूदियों का लिटरेचर यहाँ हमारे पास आया अगर यहूदियों का लिटरेचर हमारे पास आ जाता ना फिर पता लगता है ये कैसे हैं बिल्कुल लिटरेचर हमारे सामने मौजूद है क्योंकि ये अलग लिटरेचर जो है आप करते रहते हैं लोगों को देते रहते हैं मुझे पता लगा है कि ये हिंदी को नहीं मानते ज्यादा यह है किताब नहीं जब ऐसे किताब नहीं जो इन पड़ोसियों से निकाह जो अपने आप को मसीही कह जाते हैं या ईसाई कह जाते हैं इनसे निकाह करना नहीं है ठीक हो नहीं बात आते तुम नवजूर हमना मगर इन किसान निकाह करने के लिए शर्तें हैं जिस तरह अपने हम मसलक के लोगों की औरतों से निकाह करने के लिए शर्तें थी इसी तरीके से यहां भी शर्तें हैं आते तुम नवजूर हमना बशर्ते कि तुम उनको उनके मन अदा कर दो। दूसरी शर्त यह है कि मुहसिनीन उनको हमारे निकाह में जाने वाले हो पाक दामनी चाहने वाले मुहसिनीन मैंने पाक दामनी चाहने वाले गैर मुसाफ नहीं ना अलानिया बदकारी करने वाले न हो सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नफ्स परस्ती ये न हो मकसूद जैसे मुता मलामत का शरीर अफदान न हो या अच्छाई करना मकसूद हो ठीक हो नहीं बात अल्लाह के हुकूक अदा करने में कमी न करो ये लफ्ज बीच में लगाओ अल्लाह के हुकूक अदा करने में कमी न करो क्यों मैं यकफुर बिल ईमान फकद हाबित अमल हो जो ईमान के अहकाम का इनकार करेगा यानी जिनकी हिल्लत हुरमत हमने बयान की है उसका मुमकिन होगा उनका है तुम्हारा समझ के जाओ अल्लाह के हुकूम अदा करने में कमी न करो क्यों इस बात से मन व्यक्त हो बिल ईमान जो ईमान के अहकाम का इनकार करेगा बिल ईमान यानी अहकाम कुरान जो ईमान के अहकाम का इनकार करेगा यानी जिनकी हिलत हुरमत हमने बयान किया है उनका इनकार करेगा होता है जिनकी हिलत हुरमत हमने बयान किया है उसका इनकार करो कहे। इसी वास्ते कंधावे का अमल हो यकीन सब सब उसके नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कानून जो हो गया मैंने सब अमाल उसके बर्बाद हो गए। अल्लाह के यहां वो हल्के कबूल नहीं होगा। वह आखिरत में नुकसान नहीं, दुनिया में ही बात आखिरत में नुकसान उठाने वाले में से होगा। इस रास्ते करके इन चीजों के लिए इमदादी चीज आपके सामने पेश करते हैं। याद कर रही आप वो आखिरत नुकसान उठाने वालों में से आए बयान निधि मुकालिफ कर मन में कुछ ना दिल के अंदर तुम्हारी ये दुश्मनी मुश्मनी की बात करो और हमें रोक रहे वहां से हम इंतजार नहीं करेगा दिल लगाओ और फिर हम ग्राम करो ऐसा मत जो खुदा ने कहा है उस मुकाबले को शराब लगाऊंगे हम सब जो पुराने का पैरान ताजी तब बुरी को तंगी ना करो अपने आप सर समझ के कदम उठाओ तो इस बात से करके जब नमाज की तरफ कुछ नहीं लगो फिर आप हमको मेरे सलाह दे नमाज की तरफ कुछ नहीं लगो तो भी जहरी सफाई कर लिया करो अगर पाप ना हो ना शरीर में सब पाप कहती है उसका पाप ना हो चिंतित बुरी टूट जाता है बेहुशी हो या बेबूजू हो बेहुशी हमें कहा के लेकर आ रहा है और अगर वैसे बेबूजू हो तो फिर ये करो एक जरूर बिजुआ को मैं बड़ा गया अपने चेहरे और पुण्य तक था और तब तक पाँव भी धो लिया करो हम सौ के रूस को छल हमेशा निकाल लिया करो ये वही सुनवाई हो गई ये तो तब है कि जब वो जिंदगी ना हो वैसे भी हो वो और अगर तुम हो हालत जनाबत में तब तो हलू यहाँ इसका मतलब यह है खूब अच्छी तरीके से पार कर दिया था हमने जितना शब्द है ना शब्द सख्त होते हैं इतने शक्ति करो पार्टी के अंदर खूब चढ़ाई करो इससे हमारे मन सारे रहते हैं ना तो कुंडी डाल देना भी फल जाए पंडाल में पानी डाल देना फल जाए बात हो रहा हुआ है नहीं मैं ऊपर से तो हाथ कर लोगे जो चीज के कुंजन बिंदु अंदर है उसको तो पार नहीं कर सकते आप जो मैं वजह बाहर है ना वजह ना अंदर है उसको तो पार कर लो वो क्या है मुंह और नाक नहीं भाई ये मुझे रिजर्व का विचार है आंखों में पांच में पानी डालते रहोगे तो तकलीफ हो जाएगी आंख तुम्हारी खराब हो जाएगी हाँ पाँव करने से कोई नहीं होता कैसे पाँव को धोया जाता है तो रूप को फिर मत करके बहुत इनके जिक्र क्यों किया ये तरतीब कायम रखी है तरतीब इनके तरतीब से मुझे करो पहले मुंह दो फिर हाथ दो दो फिर सिर का मसा करो फिर पैर दो इस तरतीब के लिए ये तरतीब अहम चीज है फर्ज न सही फर्ज वाजिब न सही मगर अहमियत इस तरतीब को है और अगर इस तरतीब की हैरान करोगे ना तो मकरूह हो जाएगा मुझे समझ आई नहीं हाँ इस तरतीब के लिए होगा बाकी अर्जोला तुम है अर्जोले तुम नहीं है अर्जोला का जो आदम है ना ऐसा पा है क्योंकि मनसूख का तो मनसूखल होता है ना मजलूम का तो मजलूकल होता है क्योंकि अर्जोला है इस वास्ते इसका आदम जो है ना वो ऐसा पा है ठीक है और अगर अर्जोले हुए फिर अलमत का रूप से पता तो हो सकता है हम सब गोरी उसी को वहां जोड़े को ठीक है ना अब बात यह दोनों कहते हैं दोनों क्या तो अमल करना जरूरी है क्योंकि दो कराती मंजिला दो ऐसे को समझी जाती है इस बात से अर्जोला पर भी अमल करना जरूरी है अर्जोले पर भी अमल करना जरूरी है इमाम साहब की अजब बात है वो हदीसों में भी इसी तरह करते हैं जहां दो किस्म की हदीसें आ गई ना वो कहते हैं हमारे अर्थ हम मानते हैं सब हम दोनों पर कोशिश होगी तो कोशिश करेंगे हम दोनों पर करने की कोशिश करेंगे अब यहां भी आत्मान में पाया है यहां भी आत्मान में पाया है इमाम साहब ने कहा वो सही हदीस सही यहां आत्मा नहीं कभी कमजोर है हाँ वो सही हदीस सही मगर मेरे सलाह को पाया मैं मानूंगा मैं अमल करता हूं यहां भी आत्म ज्ञान कितने अमल करोगे का भाई बात यह है यहां पर अमल करने से ना उसमें अजब शांत खुला की बयान के दायर होती है और संसार का अजब और व्यक्ति तवाजो की शक्त बन जाती है इस वास्ते करके यहाँ आना बनना ठीक है। ये कौन सी सही था कोई है जिनको कमजोरी है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये तवाज़ुज़ में चिपकती इंसान इस बात में इख्तियार मांग रहा हूँ, और क्योंकि औरतों की मुश्किल होता है इस बात में को यहाँ मांगना चाहिए। इमाम साहब का कमाल यह है कि दोनों अन्य जुबानों करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि अजीब में आता है कि आधा सुबू ने कहना चीज खड़े हो जाते थे, दो सहीदा करने के बाद दूसरी रकात की कोशिश ने खड़े हो जाते थे, आधा सुबू ने कहना है अपने दोनों कदमों के सीने के बल से निकले जाते थे। तो ये भी आता है कि हमें जो सहीदे कार्य में बैठ जाते थे, बैठने के बाद फिर खड़े होते थे, दो लगे से हम दो लोग हालात करे पड़ते हैं। एक नौजवान आदमी बुद्धा या कमजोर सही नौजवान के लिए अल्लाह से पूरे कदम हो गया और दूसरों के लिए सुनत हो गई। इसी तरीके से यहाँ दो रास्ते हैं, मंजिला दो रिवाजों के दो आयतों के समझा गया। इस बात से दोनों बराबर है, वो भी सब दोनों बराबर है। इंसान का हाल है जो दो तरह का होता है, कभी मौजे पहने हुए होते हैं, कभी नहीं पहने हुए होते। मौजे पहने हुए हूँ तब तुम ऐसा करो, अब जोले पर अमल हो गया। हम सऊदी रुकू से कुमार जोले को मुतहक कोई थी ना, ना हाले को तुमने मौजे पहन रखे हैं, उस वक्त उस आयत पर अमल हो गया। और जब यह मौजे ना हूं तो फिर आज जोले पर अमल हो गया। आया मुतहक में भी ना, जब वो मौजे ना पहने हुए हूं ना, तो सूरत के अंदर पैरों को दो कहलाते हैं वो मंजिला दो आयतों क्या है। उसी चाहिए छोटी सी किताब नहीं दिया है, हमें याद हो जाए तो बड़ी बात है, उसमें यह बात एक सुनी है। तो छोटी किताब है, तुम बहुत बड़ी किताब है, बहुत समझ में आएंगे छोटी किताब में आपको बड़ी कभी उतरेंगे जब तो बोलिए यानी दूसरी शादी में क्या है, दूसरी शादी नहीं छोटी जी है, कोई बड़ी किताब है। हाँ सुशा जी ने कहोगे तो भी क्या समझ आएगी, इमरान भाई ने कहोगे तो भी कभी क्या समझ आएगी। पहली दिन पूरा ही देख सब क्या दोनों की सबक पड़ता है, थोड़ी थोड़ी शुरू कर पाई क्या कर देगा वो, ठीक है ठीक हो गया जी। बाल देखो तो मेरे पापा ठीक हो गया। एक और एक कायदा भी है आपको एक बता दो, कायदा बड़ा अजब है, अफसोस है किताब मेरे पास में कुलियात अबुल बका, बहुत बड़ी अजब किताब है, कहीं मिले या किसी गुमले से हो मुझे बता मैं फोटो बना लूंगा। इन चार सौ से कुछ ऊपर समय है उसके, लंबी तकती है उसकी, एक दो विषय छपी है विषय में। उसके बाद मैं बड़ी क्लास करना बचपन में रखी है यहाँ विद्रियों के पास, मैंने एक दफे निकलवाई नहीं थी किसी जरिए से, और अब वो जरिया खत्म हो गया है। एक किताब रखी है खानकार सलाजी है, खानकार सलाजी और दुनिया के पास है वहां रखी है, वहां भी है वो देखते नहीं उबान में निकाल दूंगे थे किताब। अगर कहीं तुम्हें मिले इसकी जरूर तलाश रखो, दुनिया को भी बताओ। उसमें भी कहा है कि असल जो होता है ना, उसमें ये कहता है कि मातू और मातू हरे ये दोनों एक जिनस से हो, एक लोह के हो, ये तो जरूरी है, लेकिन कैफियत और कमियत में उनका तवक्को ये कोई जरूरी है। कैफियत और कमियत में हालत मनसूबियत बेरूज को हम अपन देश हुआ क्या कि कुछ हरमन मंसूबा हो, हाँ कि हम सही आते, लेकिन बरहक को गिरात अमर मालिक करना, बरहक को गिरात अमर मालिक करना, अमर बल गिरा से जल हम पाई कर हम बाइक करना। वो राम मल्ली हाथ चो, राम हो मल्ली हाथ चो, हालांकि वहां वो भी लेकर जाएगा, ये भी बताया है जहां महल और लफ्ज का असल का फल बन जाए तो लोग का अदम करने का लिहाज रखेंगे, महाराज का अदम करने का लिहाज न रखेंगे, ये कह रहा है ना इस रास्ते करेंगे। कहता है कि बातों बातों पर एक दिन से होना या एक नौ तो होना तो है जरूरी, एक दिन से एक नौ से होना तो है जरूरी, मगर कमीयत और कैफियत का तलाफुज जरूरी नहीं, कमीयत और कैफियत का तलाफुज जरूरी नहीं। ये बुनियाद अब बता रहे लेकिन फिर अब बता जी भगत हाँ मासूम मासूम हरे दोनों जिनस और नौ के लिहाज से उनके अंदर तवाह जरूरी है, जिनस और नौ के लिहाज से तवाह जरूरी है। मैं अपने शायद लिखा हुआ यहाँ देख दो, मैं देख लू यहाँ शायद लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ कि मैं बारह लिखा देता हूँ आपको। قال ابو عبیدہ المسح المسح والغسل جميعا، ابو عبیدہ بہت بڑا لغت دان ہوا ہے، امام محمد کے شاگردوں میں سے ہے، امام محمد سے اسی نے لغت لیا ہے، سب خوش یقین ہے حضرت امام محمد کے، امام محمد بہت بڑا لغت دان ہوا ہے۔ المسح والغسل جميعا تو سر کے لحاظ سے مسح ہو گیا اور ہجر کے لحاظ سے غسل ہو گیا، یہ دونوں ایک جنس سے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے اس کی کہ وہاں والا کرتے ہو مسا والا اور یہاں والا کرتے ہو غسل والا، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اپنی مرضی سے جہاں چاہ مسا والا مانا کر دیا، جہاں چاہ غسل والا مانا کر دیا، یوں نہ ہے نا، تمہاری مرضی یہاں نہیں کرتی۔ وہ دلیل والا ہاتھ پھر نبی اصحاب ہی بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ تعالی، آگے کہتا ہے وہ کہ کلیا کبھی بتا کی عبارت ہے وہ ان اللہ انما تو کبھی اسم والے اس میں بھی نو الفیل اور جن سے اصل جو ہوتا ہے نا اسم کا اسم بارو نو الفیل میں ہوتا ہے یا جن سے فیل میں ہوتا ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاوَ إِنَّمَا تُوْقَدُ اسْمُهُ عَلَى الْإِسْمِ فِي نَوَيْ الْفِيلِ اَوْ فِي جِنْسِ نَوَيْ الْفِيلِ مَنْ يَا جِنْسِ فِيلِ لَا فِي كَمِيَّتِهِ وَلَا فِي كَيْفِيَّتِهِ لَا فِي كَمِيَّتِهِ وَلَا فِي كَيْفِيَّتِهِ فِي نَوَيْ الْفِيلِ اَوْ فِي جِنْسِ بہت پتھا لکھتے ہیں آپ جن سے لا بھی کمیت ہی ولا بھی کیفیت ہی ولی لا قلنا بھی قولی تعالی، اسی واسطے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر ہم سب کے روح سے کو ارجنے کو بھی کہنا آتے خب سے ارجن، جب کہ ارجن کی جل ہونا اس صورت کے اندر اس عمل ہم کیا کرتے ہیں اندر ارجن تم سرو اور روح تم سرو تو پیروں کو دھویا جائے اور سروں کا مزہ کیا جائے، میرے خیال میں یہ ہو چکا لینا نہ آپ کو تکلیف ہوگی یا اور نہیں ضائع ہوگا، ٹھیک ہے جی یہ ہو چکا لینا اور یہ ہو سکے گا مجھے ہو جائے غلط یوز آپ کو ہاں اگر روس ہم تو کوئی نہ منسوخ تھا، یہ جو عدم اس کا روس بر ہے یہ اس بات کا مجھے بھی نہیں کہ خواہ مخواہ پیروں کو مسا ہی کیا جائے، کمس ہے روس ہے جس طرح سروں کا مسا کیا جاتا ہے، کیوں اندر عربا عرب لوگ تذکرہ من المسح علی المعنیین مسح کا لفظ دونوں معنوں پر استعمال کرتے ہیں، غسل پر بھی مسح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، احدہما النذر والآخر الغسل۔ ابو زید نے چنانچہ یہ حکایت کی ہے اس نے کہا تمسحت للصلاۃ، کہتا ہے تمسحت للصلاۃ میں نے مسا کیا نماز کے لیے ہے توجہ بول کر کے تمسہ کو اس کا معنی رہتے ہیں توجہ لمبا کال میں سو نوائیں کیونکہ مسا کی دو قسمیں آئے اور جب نا کل عضو ما یلی کو بھی ہر عضو کے لیے اس عضو کے مناسب معنی دیں گے، سر کے لیے مناسب مسا ہے، پیر کے لیے مناسب رہتا ہے، اس کالت واول اکھے کما کرنا اس واقعے والے اصل جیسے ہم نے کہی ہے اندا سوجب الاشتراک فی نوع الغیر و جن سے، یہ واقع ہے نوع ہے کیا جن سے میں اشتراک کی موجب ہے، لا فی الکمیت و کیفیت ہے. فالند ہو المسح جمعهما جنس جنس الطہارہ, نظر اور مسح ان دونوں کو جنس الطہارہ جامع ہے. اچھا ولا کی سنت تکرار اور مسح کا ذہن کرار, ہمارے نزدیک مسح کا تکرار جائے مسلم نے کلیات ابو البقاء 345 اور 346. اب میں کہتا ہوں آج میری بارہ میں کہ مسا کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے غسل پر ہوا ہے. اب وہ تو اس نے کہا تھا, میں اس بات کی تعریف میں باتیں کرتا ہوں جو کلیات ابو البقاء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بھی مسا کا لفظ غسل پر بولا گیا ہے. چنانچہ مشکا شریف 49 لو کم کا مسح علیہ بیدے کا اجزا کا, مسح کا کہ کیا میں نے غسل کا غسل خفیفا, غسل کا غسل خفیفا مشکا شریف دیکھ لو 49 پر. اسی طرح آپ نے فرمایا فلیمس بشرا ہو, پہلی بار اور ہے فلیوں میں سب کچھ رکھو. یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے چمڑے کو ہاتھ لگا رہا نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ دھو رہے. یہاں بھی مسا کا اطلاق غسل پر کیا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں. میں پھر آگے ایک اور بات رہی ہے, یہ دو باتیں تو ہو گئی اس طرح یہ گالی پیش ہو گئی کلیا تو بتا دیا. اب میں نے آگے کہا ہے کلنا کون کالا ادھر کا بہن, یہ ادھر کا بہن کا دم جو ہے دان اور سلاح کر حلان نتجنین مقصول آنے ادھر کا بہن کا دم دراز کر رہا ہے کہ اس سے مراد ہو دھونا ہے, ورنہ تو یوں نہ کہا جاتا ہے ادھر کا بہن نہ کہا جاتا بلکہ ادھر کا بہن کہا جاتا. ٹھیک ہے ادھر کا بہن نہ کہا جاتا, ادھر کا بہن کر رہا ہے کہیں نہ جی ادھر کا بہن ان میں واسکون پھر غلط تھے لاں پھر مس ہے مسا کی سمت میں کہنے پڑتے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے نا, ہاں تھوڑی کی سمت میں پڑھتے ہیں نبی سے ایک بات ہو گئی, یہ وجہ دوسری وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ غسل و رجلین ثابت ہے, تواتر کے ساتھ تو متواتر حدیث کا انکار بھی غلط ہے, جو تکتی ہو گئی. ایک بات چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو وہ قطع مسئلہ اس بہن کے قائم نہیں تھے پہلے پہلے شروع شروع میں قرآن میں آتا ہے غسل تو تم کرتے ہو گے مسئلہ کرو. امام صاحب نے خالد بن حلقمہ سے روایت کی وہ عبد خیر تھے وہ حلقوی تھے کہ پانی منگوایا تو دونوں پیر دھوئے تین دھوئے پھر منگوایا حالا وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے پر مسئلہ کرنا. انہوں نے کہا کہ پہلے پر مسئلہ کرنے کا میں قائل نہیں تھا جب تک کہ مجھے روز روشن کی طرح یہ نہیں سمجھ آ گیا کہ موضوع پر مسا کرنا جائے کیونکہ قرآن کے خلاف اس واسطے کر کے میں نے اس وقت اچھا توجہ کیا جس وقت مجھے روز روشن کی طرح حدیث متواتر میں پہنچ گئی تب میں نے یقین کیا کہ وہاں کے مسا لوگوں کا ہے. اس لیے میں نے وہ روایت جی حضرت جی یہ غسل غسل لے جانے والی جو ہے ایک تو ہو گئی حضرت علی کی ابن عمر کی سنتے جاؤ حضرت عمر کی حضرت عائشہ کی ابو احمد حارث کی ابو ہریرہ کی حجاب ابن عبداللہ کی عبداللہ ابن حارث کی معاقیب کی خالد ابن ولید کی شرافید ابن حسن کی عمرو ابن العاص کی یزید ابن ابی سفیان کی عبید ابن عمارہ کی ہیں جی. یہ 13 راوی نہیں ہو گئے ٹھیک ہے جی. اچھا قرآن میں ہوتے ساتھ ہوتے ہیں راوی ان کی روایت ان راوی یہ ہر راوی کی بات آ سکتی جتنے آگے شکیت ہوں گے وہ شکیت آگے بات کریں گے وہ ان کی شکیت بات کریں گے وہ بات اپنی بات. شیخ عبد الحق کہتا ہے کہ اس کا خلاف کسی ایسے شخص سے ثابت نہیں جو اجماع میں جس کا قول مطلع ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور جس نے بھی دیکھا ہے کوئی نہیں کہتا کہ حضور نے صرف پیروں کا مسا کیا ہو. یعنی لوگوں کو جو سکھایا بڑے بڑے صحابہ کو ہر کلی عثمان عبداللہ بن زید حاکی بن رسول ہر طرف سے بہنا نقی تر صبر بلکہ اس میں ہر دن بہن رہا سوال ہے امنی کی دنیا خیال کرو پہلے امنی کی دنیا خیال کرو مجھے میں خیال ہوتا ہے مشکات 147 ان کا بہت سے روایت ہے ہر دن رسوا کے رہے جائے کہ تو یہ دائیں اپنی پہلو ہاتھوں کی امنیوں کو خیال کرو تو خیال کبھی ہو سکتا ہے کہ دونوں سے کرو. مسعود بن सिद्धांत वो कहते हैं मैंने हुजूर को देखा कि आप अपने पहलू की उंगलियों को खूब मलते थे। इसी तरीके से बहुत सी रिवायतें हैं हजरत जी क्या पूछते हो, बल्कि उनकी रिवायतें शियों की जो रिवायतें हैं उनके अंदर भी ये बात मौजूद है। शिया की किताब ताजिबुल हकाम जिल्द पहली सौ 27 और अमाली शहर दूसरी जिल्द पहली सौ 38 इस तुषार जिल्द पहली सौ 77 और भी कई किताबें हैं उनमें भी गसल जदैन गसल कदमैन की रिवायतें मौजूद हैं। चुनाव ये लिखी है हाँ खुद उस देखभाल में लेता रहे जिन इस तुषार जिल्द पहली सौ 78 उसमें आए वह फकाल जिदी कमिलदाल कमर रखा वह हसरत कदमैया हसर तो कदमैया फकाल अली यानी खजर मैंने असाब इला तो खजर में ना मैंने पैर धोए तो भी पैर धोए पास से कह लगे अली अच्छी तरीके से पैर धो और पूरी उम्र डाल कर ताकि आग जो है वो कहीं न हिलाल करने लग जाए तेल उंगलियों में हत्या कौन से लड़ जाएगा हमसे हजार से का सुंदर से लड़ जाएगा इस सुशांत और हजूर का हमारी ऊर्जा रही तक मसल से गसल इजराइल जो है ना ये बेहतर है उनकी किताब में लिखा हुआ है कि मस अजाय तो है कहीं की कहीं नहीं है मस अजाय तो है पास होना बेहतर है वो करके फिर आपको कोई भी लिखा है। अच्छा दूसरी बात हमारा मसल हजूर ने फरमा वैलुल्लाह काबे मिनन्ना वैलुल्लाह काबे मिनन्ना ये हदीस सही है इस बात में कि पैर धोने जरूरी है वरना तो जिन लोगों की एरिया जो है ना वो सूखी रह गई थी जिन्होंने उनको क्यों धमकाया तो वैलू लेना काबिल मिनन्ना ठीक है ना ये कैसे साफ सही दलील है थोड़ा सी पैर को धोना जरूरी है मुसल्लफ अब होगा है नी और इसका मुसल्लफ उनका भी शाबा सुन लेता है कि मुसल्लफ हमेदी है। अच्छा बाकी रहा ये सही से एक रवायत है कि आपने इनकार किया है मसल कुरान के खिलाफ की हमने कहा कि बैठी में लिखा है कि मसल हुकैन से इनकार और दलील का ये कोई सबूत तो नहीं पड़ता मैं बुलाना चाहे सर चला कार्य सीखा चलो चला कार्य हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब पर हारी अजय मजहब बर्दाश्त कहा कि अगर क्या तो ईशा मंदिर देखिए हम तो लाले का मसल है बहुत बड़ा लामा हुआ है बहुत बड़ा फादर हुआ है कहते अस्सी इनमों का आलम था तो सुना नहीं बता फरमाया था बहुत बड़ा फादर आलम था है नहीं उसने बहुत बड़ी किताबें हर फल में किताबें उसने लिखी हर फल में किताबें लिखी कमाल है अल्लाह ने उसको खींचा समझ लिया था फरमाई इलम अता फरमाया फिर इतना की तस्वीर की उसने और हर फल में तस्वीर की उसने यहां तक कि मजदूरों की किताबें भी नहीं लिखी है भगवान की किताबें कदर की किताबें उसने लिखी है हाँ यहां तक निकाल गया इनमें है अपनी किताबें उसके बाद अपने काले किताबें और इस तरीके से फलकियात इलाहियात जमीयात जो मुस्तकिल बैठे हैं उसने किए हैं मुस्तकिल तौर पर इनमें हिल पर लेकर उसने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं और इधर सलाहकार भी लिखी उसने और इनमें मानी की किताबें उसने लिखी है अलवदी इसी तरीके से उसने कौशल अलवदी लिखी है उसूल हदीस के बारे में वो ये बहुत बड़ी किताबें लिखी तो हर रोजगार सोचता है कि कहीं इधर उधर लेकिन खुल गया है कुछ मदद से छोटा सका है आप जाना नहीं गलत है यही बड़ा और भी जो बड़ा है तो हाँ से बचा दी मेरे पास मौलवी साहब आए तो मैंने कहा तो आप जाए मदद सकता है हम गलत मतलब हम नहीं हम वो बात है वो तो हर आदमी खुल गया बहुत अल्लाह इबन अब्दुल रब ने कहा है कि मसल हुसैन का मुनकर वही हो सकता है जो मुबतदी हो वार हो जमात के मुस्लिमीन से खारिज हो कोई इनके दरमियान इख्तलाफ कोई नहीं है। अच्छा जी ठीक है बात अब आए सुन मैं इन गुण कुमार हुआ और आज अवल ना हो जा आज तुम इनको नहीं मरवा जाओ ला मुस्लिम ने सा हम कभी भी मान सकते हैं मम्मी सही बन कहिए मलबन सौ के बीच में उतराई थी कौन और जो मैंने मैंने किया है खत्म वाला अभी खत्म वाला ये वाशा भी राम तुला है अहकाम कुरान में यही माना किया है यही समझ अहकाम कुरान वाशा भी राम तुला है तो कैसे सरप्राइज पर ये लिखा हुआ है अब जो लकड़ी लड़का है ماں تو پوری منتخب ہوئی نا ویلا کم تم لال جی ہو گئے ہم سے والے سب یہ حکام قرآن میرے پہنا شادی رحمۃ اللہ ہو جائے گی نا تو دوسری طرح ہو جائے گی تو یہ بدل جاتی ہے اگر مزہ ہو مزہ کر مزہ نہ ہو تو دوسری طرح پاتا ہے نظر جو ہوگا مولی کی ضرورت میں نہیں مولی کی ضرورت میں کابل نہیں ہوگا مطلب ہوتا ہے وہ تو سارے کو ہوتا ہی نہیں مطلب سارے کو ہوتا ہی نہیں اس بات کے کابل ہے اس کے بعد مثال لے کے بعد سونا ہو اور دونوں کے اندر نہیں ہوگا اور کمین کم کم دلوں میں لاؤ اگر جنابت کی حالت میں ہو تمام جس مسجد کو پاس کر لو کہیں کم تم مر رہا اور اگر تم بیمار ہو اور اللہ سبل یا سبل میں ہو جا اگر تم ان کو میرے گھر آئے تھے یا تم میں سے کوئی جائے نہیں ہو تم بھارے ہو کر آیا ہو پیشاب پخانے سے اولا مت تم نسا یا تم میرے ہو عورتوں سے ہندی بات کیا ہم کبھی کو باہر جو تم پانی پر کچھ رکھنا پاؤ اپنے امام کو صحیح جانتے ہیں بس ایسی حالت میں پاک مٹی کا کشت کر لو یا تیمن کر لو تیمن کس طرح یوں ہم سب مجھے ان کو ایسی کمی ہو اس مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھ کو سمجھ کر چل دیا کرو یہ تجمین کا حکم دے کر ہو یہ تم پر خدا نے آسانی کر دی یہ دنیا میں لوگ بڑھا دو یہ تجمین کا حکم دے کر تم پر آسانی کر دی یہ تجمین کا حکم اس لیے دیا کہ ہمارے لیے دل اور یہ دانا ہے تمہیں ہرا دو یہ ہمت ہو گئی جو اس امت کے ساتھ تجمین کے حکم کو خدا نے محسوس فرمایا اس لیے حکم دیا کہ اللہ نہیں چاہتا حکم پر کچھ تنگی کرے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں کا گھیرا کو تو وہ ظاہری باطنی دونوں نجاتوں سے تمہیں پاک کر دے دل کی نجاتوں کی ختم ہو ظاہری نجاتوں کی ختم ہو اللہ کو شکر کرنا چاہتا ہے سب کو بھلی تم میں نعمت ہو اور تمہیں صاف ستھرا رکھے اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی احسانات کی تکمیل کرے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ اب اللہ تعالیٰ جو نیاز ہم نوال ہوں اپنی با نعمتوں کی یاد دہانی بھرواتے ہیں کہا کہ تم میرے وعدے پورے کرو اور جو ہمتی نہ کرو نہ کرنے دو وہ مسئلے چار بیان فرمایا خدا نے یہ تعلیمات بندوں کی یہ بالکل جو سویدھائیں ان کے حرام کرنے سے خدا کے حلال کرنے کی حرام نہیں ہوتی اس وقت سے تعلیم والے بال غلط خدا جس کو حرام کہیں اس کو حرام کرو تعلیمات رباد حرارت اور تعلیمات اللہ کیا گزری نہیں دونوں سے تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو کہ مدرجہ ہے اس کا خاص خیال رکھو ہدایات کا کلاج وغیرہ جو بھی ہے ان کو نہ ہتک کرو نہ ہتک کرنے دو جو ان کی نہ کرو نہ کرنے دو دیکھو خدا کا تم کو کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اس بات میں حکم بجا لاؤں یہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پر اس سے پہلے بڑا احسان انعام فرمایا ہے ان کو یاد رکھو اور شکر بجا لاؤ شکر بنانا ہو اور خدا کی اس آیت کو بھی یاد کرو میسا کہو خدا کی اس آیت کو بھی یاد کرو اللہ کی واسطہ تم بھی جس کا اس نے تم سے اس وقت اپنے رسول کی معرفت پختہ قول لیا تھا اور تمہیں پابند کیا تھا پختہ قول لیا تھا تمہیں میں نے پابند کیا تھا اس بات کا اس کو تم سنینا بتانا تم نے خود کہا تھا ایمان لانے کا حکم دیا تھا تم نے خود کہا تھا اور اعتراض کیا تھا हम परवरदिगार हमारे समय ना हमने आपके अहकाम इलाज सुने वह अतः ना हमने पिता आदमी कबूल निकाल लिए उनके मुक्ति हो गए था ना वादा जो हमने तुमसे रसूल की मार्फत किया था कि मैं जिस चीज को कहूंगा वो माननी पड़ेगी मैं जिसको हलाल कहूंगा उसे हलाल समझना पड़ेगा जिसको हराम कहूंगा उसे हराम समझना पड़ेगा हाँ मेरे हलाल पर जकीन को हराम नहीं कहना होगा मेरी हराम पर जकीन को हलाल नहीं कहना होगा जागर को अपनी अकल से काम नहीं लेना हाँ कहीं अपनी राय से ख्वाहिशात में शामिल से काम लेते रहो ऐसे तो तुम वसूल कहा जाए समझना पाना जब ये बात है अब अल्लाह की इस आग की खिलाफवर्जी करने से बचो ना बचो ना कैसे खिलाफ कर जाता है क्या कहाँ से बातें करता है जब मैंने रवाना दिया था तुमसे तो आज अल्लाह के आग की खिलाफवर्जी करने से बचो ना बहुत तकुआ और ये समझो ना इन अल्लाह अभी भी मिला के सुधूर अल्लाह ताला तुम्हारे दिल तक की बातों को भी जानता है दिलों के भाव से भी वाक्य और बाखबर है ठीक है बहुत समझ जाइए ना अल्लाह जो भी खिलाफ भी नहीं करें अल्लाह सुधर अच्छा जब तुम्हें समझ आ गई ये इन पहली सात आयतों में कि मकसद इस्लाम का सिखलाई है समझ आई मकसद इस्लाम का क्या है सिखलाई में इस्लाम हमें लगा होते इस्लाम की बुनियाद लगाव पर है सफाई भुगवाई पर है अकीदे की सुखलाई इबादत की सुखलाई खुद लोग की सुखलाई खुद लोग सुखलाई नहीं होता तो उसका असर करेगा बुरा उसका भी असर करेगा दूसरा असर करता है हमारे लोगों को शिक्षा अभी खर साहब थे रामकुमारे जी ने बहुत तो हरा करते थे बातें उनकी बड़ी वो उनके इन्हीं में अफगानी लोग जो थे वो ज्यादातर उनसे मिल रहे थे वो थे मेरे साथ यातायात में बिल्कुल बदान है कि किसी की दावत को दूर करने भेजता है अपने समुद्रों को जो उनके मरीज होते थे किसी की दावत नहीं कबूल करनी क्या जिनकी दावत में नहीं क्या क्या बंद होता है कोई शुद्धि करवा कोई क्या बंद होना हम नहीं कहते थे उसका असर बनता है तुम पत्नी यहां आए हो किसी आदेश के लिए और तुम उनका खाना खाने को तुम क्या उठता होगी तो एक दिन लोग उसको फाटा नहीं पाएंगे खान खान जाए उसको पता नहीं बनिया नहीं आया था तो किसी ने कहा कि हमारा मजा होता है तो चले और एक गाँव की चुप कर गए किसी ने कहा कि जाना करूंगा इसे चला गया उन शादियों ने कहीं खबर दे दी शाम के भाई साहब को कि वो भी मंदिर हमारा जो है जाओ तो करा गया चाहने का उसको वो आ गए उन्होंने कहा साहब कहा गया अपनी दादी ने बहुत को खा गया वहां चला गया और उसको जाना है तुम्हें यहां का कानून पता नहीं यहां का क्या कानून है हम जाओ प्रकृति को नहीं भेजा करते तुझे पता नहीं था तुझे पता था क्यों गया न्याय मैंने पूछा तीसरी का गंदा न्याय गंदा वो गंदा रहा है खूब लगे खूब चल गए आगे बताने का मैंने कहने लगा कि खूब लग रहे हैं खूब लग रहे दादी भी बुरा से कहते मना करते थे कि उस बुरा का असर बनता है अभी जब बुरा के करके हम जो आज कल खराब हो रहे हैं दादी को नहीं मिलता हमें जो मिलता है वो बन बड़ा ही मिलता है सच्ची बात वो बच्चे किसी को जैसे वो पुराने वाले मार्ग है चले जाते हैं अब ये हम मिलाए गए हम तो बिल्कुल वो बात तो नहीं हमारे अंदर क्योंकि हमारी खुराक नहीं ऐसी हो गई है खुद भी वो उसका जरूरत हो सकता है दिन का वो इस बात की जरूरत करती है तो सफाई रखो तुम्हारा खुद दोस्त था इसी तरीके हर बात की सफाई जरूरी है हमारा पूरी कल्याण ही मत दिया शादा ने थे बड़ा फिर हमें मदर सलाह में पढ़ने वाला आ जाता है मैं गुरु सभा कर रही तो तुम्हारे कदम आया नहीं हो जाए सभी लोग ना पहले लोग नहीं हूँ हाँ जब बच्चन इस्लाम सुथराई है अकीदे में इबादत में और जो नोश में निकाह वगैरह में तो चाहिए कि मामलात में सुथरे रखो और मामलात की सफाई बहुत अहम है बहुत बारे में अजीब लोग अजय समाज होते थे, युग लोग मेरे लोग बन जाते हैं, नाजी भी होते हैं, रोजगार भी होते हैं, हिंदा के निकलते हैं, निकलते बहुत मनाते करते हैं, मगर मामला में सुख नहीं करते, यहां से लग जाते हैं आकर मामला मामला की जबान बहुत अहम है। इस बार कहने तुम्हें कई किताबें लिखी हो सकाइए मामला का हमारे चाहिए मामला भी सुख रहे हैं। इस बार क्या है मुसलमानों कल्याण जिला ज्यादा बिल्कुल हमेशा इंसाफ और राष्ट्र पर कायम रहने वाले बने रहो और लोग अल्लाह की खुशबूजी हासिल करने के लिए इंसान के साथ शहादत देने वाले बने शहदा अबिल कस सलाम कौन अला अल्लाह का दिल तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी और हदायत इस बात पर समाधा न करें कि तुम उनसे मामलात में नाइंसाफी करने लग जाओ। समझते जा रहे हम तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी और हदायत इस बात पर आमादा न करें कि मामलात में तुम उनसे नाइंसाफी करने लगो, बल्कि हर मामले में एक दिन इंसाफ काम लो, हर मामले में इंसाफ किया करो। क्यों थोड़ा अक्रम तकवा ये सेवा इंसाफ परहेजदारी के नजदीक पर है, अक्रम तकवा परहेजदारी के नजदीक पर है। और मैंने जितनी बातें बताई है ना वो तकदार इन तमाम उम्र में अल्लाह के हुक्म की ना होने से बचते रहो, इन अल्लाह सभी में माता मरू, क्योंकि तुम जितना और जो कुछ भी करते हो अल्लाह सबसे पूरी तरह बात कर रहा है। ठीक है मेरा याद अल्लाह मिलना बोलूंग इनको रामिल स्वाद हाथ मोहम्मद हो तुम अजन्ना भी अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा फरमा लिया है कि जो मेरे अहकाम शरीयत को मानकर मामूल बना लेते हैं हामिल कर मामूल बना लेते हैं यही जल्द होता है अपना हो गया हमारे स्वाद हाथ नहीं है हमें स्वाद हाथ है इसका अमीर बना रहे हैं और हम लोग आता लेता ही देखा मन कर खा लिया बिल्कुल खाते अहकाम से अपमान कर मामूर बना लेते हैं मकल और बनाने वाले अमाल को इस बात का वादा किया कि वह मर मेरा तुम आजिंदा ली उनके लिए अल्लाह के यहां बड़ी बख्शिश है बहुत बड़ा सलाब है उनके लिए काम होगा। तो दिन में अहकाम सेवा कमाने से इंकार कर दिया खुले ने कहा भाई वो तो जरूर लिया गया था हमारे अहकाम की तब्दील करनी शुरू कर दी कि याद रखो ऐसे लोग जो है ना वो जो है बोलते खुदा का भाभी रही याद जो है आप लोग कोई नियमों को जाए अले को तो हम कमी लोग शुक्र लगी हम भाई जो है उनको मैं कट गया हमारे जाए भैया तो कोई नॉमिन मोमियों को फौज करके एक और खुशी सी नियमित याद दिलाई खुदा ने एक जमाने का वाक्य बना दिया वो कौन सा जमाना था कौन सा दौर था ओ उसे हजारी जब हुई थी उस वक्त की बात अल्लाह तारा याद दिलाता है याद अल्ले की नारे में मोमिनो खास कर अल्लाह कहू एहसान को याद करो जो तुम तो उस वक्त हुआ था एहसान तो हमने कौन ही जब एक कौन इरादा कर चुकी थी होगी खोश होगी अंदर सुखी मिले तो मैं दिया हूं तो तुम का दस्त बुराई करे मगर खुदा की मेहरबानी देखो हाँ मौका था तुम क्या है देखो तो तुम सब होकर के कच्चे मांगे और कहा मदीना 300 दिन का है वहां से तुम हजारी लेकर मकान तक पहुंचे तुम खेते हारे और वो बड़े ताजा थे वो कहा थके हुए थे अपने बच्चे को रहने वाले थे तुम अपने हमल को रहने वाले अगर वे हमले करते तो तुम छोटे आए बेचारे थे और उनके बच्चा भी जो भागे थे तुम मुसाफिर थे तो हो जाता हो सकता था मगर देखो खुदा का करना देखो कब पाएगी हमारे को वही ही था ना सब वही ही था ना जिसने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया था ऐसे रहोगे यही दुखाना जिसने उनके हाथों को तुमसे बन दिया था तुम तक पहुंचने तक नहीं पाए थे तुझे मैं एहसान सलाने दिया तो एहसान याद करो बहुत बताया अल्लाह के ऐसे ऐसे एहसान याद कर करके अल्लाह के हमको मजबूरी से और हाथ सिकनी से डरते रहो वाले लाल हम लोग बहुत कभी मोमिन मुसलमानों को भी अल्लाह का भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह तला कहते हैं कि उन पर मालूम हल लाया करता है अल्लाह का भरोसा रखो। जैसे वहां कुरान दिया है तो हर जगह मुसलमानों को दोस्त को रख सकते अल्लाह तला मुसलमानों का वही रहें तो उनके बारे में बता दें। जब ये बात है यहां पर उनका सब इंदानों के साथ मेरा हुक्म है ताकि जमीन सुखी हो जाए कुफर को सिर्फ से गुजरात से उसे मुझे हमें होंगे ये जमीन फरक जो है ये सुखी हो जाए जहाज न छोड़ो। हाँ तुम्हें दौड़ाता हूं मैं जहाज से और मैं तुम्हें एक बार याद दिलाता हूं और कम से पहले भी एक हो गुजरे हैं पहले किताब अपने आप को कहलाते हैं यहूदी लोग उनको हमने आग लिया था फिर उन्हें आग छोड़ा था नतीजा देखे उनका क्या हुआ तुम्हें समय करना तुम जहाज छोड़ने गए ना समझ जाओ जहाज छोड़े नुकसान भाग गए मुझे कारण करके जहाज पर तकलीफ हो रही है मैंने कल आशा लगा हमें बात बनी मुसराई हमारे तुम्हारी नहीं सुनाया चलो निकली बात अपने नहीं आ तुम नहीं अपन तुम सलाहकार आ कर तुमने कहा तो मैंने हम तुम मेरे से भी आज जाऊ तुमने याद रहा तुम लिया कल हम हसन लगा तो फिर मैं तुमसे याद तुम्हारे भी मिलेंगे तुम जल नहीं आते हैं उनको गिरी जल आते हैं उनको गिरी नहीं तो हम कुहल अनुमान हम उनका बल अबाद लगा लो कहो पसंद नहीं तुम कर लेंगे आज करी हमें ना तो वही नहीं बात हम लाल ना हो जान ना तुम मैं उनका दिया तो हमें भी नहीं करना हम लगा ये ही और कुहल कर तुम्हारी के लिए बड़ा दुआ तो करो अला कहो तुम लिया कर ومن الذين قالوا إنا نصارى على الله ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يتمنون هل من تتهم أن أهلك دعايا يتقي تهم ما قسم تقدر على الله ما هل أن تتهم جاءت القمصي الله يقول تعالى في يهنا الرسول تمارك الرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ایسے ہی اللہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی آب اطاعت رہ چکا ہے مشکل سے انہوں نے حال کیا تھا اور پھر سماج میں ہم انہوں نے حاصل نقیبہ ہم نے ہی جن اللہ نے مقرر فرمایا تھا ان میں سے بارہ سے دار کے نواب ان کو معمول مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے خود بنی اسرائیل نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یقین جانیے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا یعنی میری امداد تمہارے ساتھ رہے گی میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا نہیں اکم تم صلاح تھا اور ایک بات ہے نتیب احمد سردار سردار اگر تم نماز کے پابند رہے جس میں توحید ہی توحید ہوتی ہے پھر وہ خدا کی جا معلوم ہوتی ہے اور ان کی جا نہیں ہوتی ہے اور اس بھی مانا کرتے ہیں ساری نماز ہی پہنچ جاتا تو پلا سے دوست چلے گا ساری نماز میں پلا ہی سے معلوم ہوتا ہے وہاں پہ تم بتاتا بتا پلا کرتے رہو وہاں ان تم لوگوں سے بھی میرے تمام رسولوں پر ایمان بھی لاتے رہو وہاں پر تم ہم ان رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو وہاں پر تم اللہ کر دیں ہٹنا اور جب ضرورت پڑے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دلی سے خدا کے بندوں کو قرضہ ہٹنا بھی دیتے رہے تو پھر میں کیا کروں گا پھر میری بات کرو یہ پانچ باتیں تم کرو گے میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا نا ہوتا ارن نام تم سے یہ آتے تو ضرور میں تم سے تمہارے گناہ جو ہے نا ان پر قبضہ بڑھا دوں گا ان کا دوں گا ہمارے ان کے لوگ ہم گندہ ہاتھ ہیں ضرور تم کو ایسے باہر میں داخل کروں گا جن کے دوستوں کے نیچے اب بھی نہریں بہہ رہی ہیں اس وقت بھی مگر پھر اب تم میں سے جو کوئی بھی اس قرار کے بعد ہمارے احکام کی تعمیل سے انکار کر دیا ہمارے احکام کی تعمیل سے انکار کر دیا تو غلط سوال کری یقین رہے آپ کو بھول گیا یہ ہمیں یاد کیا تھا ضروری اچھا अच्छा इस और इतने जाने उतने क्या हुआ मैं नहीं लगता हमने कौन से याद लिया और उन्होंने हमारे साथ ये पक्की बात कर ली तो मेरे कोई हम इस तरह करेंगे मगर उन्हें इस आज पक्के आयोजन है तो करूंगा मत नहीं मेरे साथ ہم ان کی آنکھ چھگنے کی وجہ سے ہم نہ ہوں انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا انہوں نے آپ کو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیا ہمیں جہاں نہ اپنی بہت خاصیا ان کے دل سخت کر دیا ایک تو ہم آپ کو دوسرے انہوں نے یہ کیا یہ سمجھ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں نا باتیں یہ کالگر مجھے اس کی تشریح آ رہی ہے آج کس طرح توڑا یہ توڑا ہے یہ ہر ایک میرے کالین ہم نواز دے رہی ہے تورات کے لفظوں کو ان کی جگہ یعنی اصلی مینوں سے پھینکتے ہیں جو اصل مین ہے نا وہ میں نے دوسرے کرنے لگ جاتے ہیں کالی میرے کا ایسا آیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے زمانے پر ہرا دیا یہ تو کچھ ہے نہیں یہ زمانے کا کہاں ہے وہ جو کہا تھا وہ مسلمانوں کو ہم پوچھتے تھے اس وقت بہت آرام تھا یہ پہنچانے لیے کہا تھا میں نے کہا صرف کتابیں بھاگ نہیں میں نے ان کو سمجھا میں نے کہا تم جو ہزارے کا مسلمان کو نہ ہوگا اور کیا تم ہزارے کا پورا رہتے ہیں زیادہ رہتے ہیں ہم سے اور صرف کتابیں لوں گی ہر لوگ جو ہمارے مسلمان نے ثابت کیا ہے سب حال ہے کم زیادہ نے ثابت کیا سب یہ معلوم بنا ہوگا مارا ہے تمہارا بہار ہے مگر یہ غلطی ہے تم خوش ہو جاؤ میرے پاس ہم چاہتے ہیں ہم کو دوبارہ شروع کریے سب لوگ مارے بنا ہے لوگوں کی مار ہے تمہارے بہار ہے مال کا جب اگلا بگلا کرو مال کے بعد اس میں کچھ بازی لے لو اب ہزار روپیہ دیا اور ہزار روپیہ یاد نہ لے لو اور اس کے اوپر سو دو سو روپئے بھی دے رہے ہو یہ سن کی تعلیم میں پیسہ بتائی میں نے کسی کو کہا نہیں ہزار اب بتا شکر ہے کوئی ایسا نہیں سمجھ میں سمجھا لیں اب ہم آئندہ کریں گے شکر ہے کچھ ہے ابھی ہمیں کچھ بنانا شروع کر دیا وہ بنانے کے خود شادی یہ ہم چیز کو دے دیتے یہ سرکاری میں یہ بات نہیں ہے یہ آئیے جائیں گے یہ وہ شروع نہیں بنتا میں نے بدل دیا نہیں ہے یہ کام ان لوگوں کا کام ہم نے شروع کر دیا ہم بھی مرضی بن گئے انہوں نے ہلاسا کر رہا ہے نکت کر لوں گا سمجھ میں کہنا خبر کر تم بھی یہ کیا کرو گے جو تم سے کہے گا کیا کریں گے کسی نے کہا کہ ضرور جانا نکت ہوگا یہی مسالے تھا ایسے سے ہم کو کہتے ہیں تم نے وہی شادی شروع کر دی ہاں جی یہ ہر ادھر میں کل نام لگا گئی جی اور آپ کے لوگ کون کی جگہ یعنی اپنے من ہو گئے تمہیں پھر دوسری بات مسلحت گندم بھائی کی مجھے بنا جیسے ایک نیا حصہ اس تورات میں سے جو نصیحت کی گئی تھی ان کو اس حصے کی ان کو کہا جاتا کہ ایک سر اور دودھ آئے گا اور تم سا ایک نبی برتا کروں گا تمہارے بھائیوں میں سے اپنا قرآن ایک زمین میں ڈالوں گا شریعت کا سکون لے کر چاہے گا جو اس کو نہ مانے گا تو تمہیں خراب کروں گا خراب کروں گا یہی بات ہے کہ یہ اس کا ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نہیں ہے یہی بہن اور تم سما کسان کچھ کر رہا سارے تم نے تم جایا سبھی ہم نے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ اپنی ان حرکتوں سے باہر نہیں آئے ابھی وہ ان حرکتوں سے باہر نہیں آئے بلکہ اب ہی لا کسان کچھ کر رہے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے چند لوگوں کے سوا کسی نہ کسی نے سب کی چوری کے خلاف ان کو ہوتی رہتی ہے سبھی کو شراکوں کو کرتے ہیں تو تمہیں اتنا ملتی رہتی ہے خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن آپ نمک کرائے سر کے ابھی تم نے کرایا سر کے ابھی کیونکہ آپ بہت سر کے ابھی پر ہیں آپ اپنی جو خلقی عظیم والی عادت ہے آپ کی اس کے تقاضے کے مطابق تم سے جلدی وہ فرمائیے بس تم کو کچھ بات فرمائیے تم اللہ حبی موسمی کیونکہ غور کرنے والے नेक रही से इख्तियार करने वाले अल्लाह को लाते हैं। ये सिर्फ यहूदी नहीं है, मैं अभी जाने वाले लोगों ने समझी जहमत क्यों उठाई है। मैं मिलन लेकिन खाली उन्ना नसाया और दुकान के आज का भी नसाया है। यहूदियों की तरफ भी खुद यहूदियों के बाद हमने उन लोगों से भी खुद का आज उठाना लिया था। ये अपने आप को कहते हैं कि हम नसारा है, हमें तो ईसा अलैहि सलाम के साक्षी होते हैं। हवाई उनका भी सब लोगों ने सुगे असल में हम ईसा कर रहे हमने इसी भी इस नसीहत आमेर तारीफ का बड़ा हिस्सा ईमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इसके लिहाजा हमने लिया था। हम बहुत जमीन मालूम की हमें छोड़ बैठे थे, भूल बैठे थे, साहब रहने आता है हमने अदालत और बजाया लोग ध्यान इस दिन के सुबह में हमने पूरी अदालत और सीने की आग को क्या में कट के लिए नहीं भड़का दिया, साहब रहने भड़का दिया हमने, भड़का दिया हमने उनके दरमियान दुश्मनी और सीने की आग बड़ा मतलब ये आतंक में असल में सब अंदर से पीने से भरे हुए हैं। ये ईसाई क्या है तो ये हिंदी क्या समझते एक दूसरे को ये अच्छा नहीं समझते, मगर हम मुसलमानों की वजह से भी वो एक हो जाते हैं, हम मुसलमानों के लोग वो एक हो जाते हैं। हालांकि आतंक में एक दूसरे को दुश्मन बड़े सकता है, एक दूसरे को बेईमान और काफिर कहते हैं, उनको भगवान हम करवाया है। वो हर चीज फिलहाल खुद गलत बर्बाद करते हैं, पिछले फिलहाल तो हालात बदल नहीं मानते हो हमें भला कह सकते जो ईजा इस्लाम को भगवान का बेटा कहते हैं, ये भला उनके साथ जो प्लस जिनके जो करते हैं उनका तो वही जिला निजाल हमारी खाई वो प्लस सकते हैं, मगर ये मैं हमने बीमारी को ऐसे नहीं जाते थे हाँ और जो सुधार कर किया है धर्म को बड़े कमी हो अल्लाह से महूल होती तो फिर वह गैरत है, गैरत बने हिंदी खा खा के नहीं तो गैरत है बिल्कुल गलत नहीं लेकिन सब जहां हमारे ही बहुत गलत क्या करें अभी गलत कह रहे हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया की बहुत आप रहे हैं वो लोग जो हमें लिया बना था ये आगे कहा हमें पुत्र से जा रहे तो बता देगा कि दुनिया में क्या करते रहे। ये बात थी पहला बात पहला फसल पहले बाप का पहला फसल जिसमें चार मुझे बताए थे और साथ उसके सुखाई हमारा कत्ल जहाज पत्रों के जहां से वगैरह समा दिया अब उनमें से चार से कौन से जागरूक थे होगी जागरूक हो गए चार मुख्य हैं पहली बात और बात गलत बंदे के हराम करने से बजाय की हलाल कर देती हराम नहीं होती पहले को तो नहीं होती हलाल पहला में फैलिया हो गया दूसरे में फैलिया हो गया चंदा की हराम कर देती जो हराम है उसको हलाल मत समझो पहले महल में चल रहा तो महल ज्यादा तो कोई चीज अलग है कि अलग कहीं अलग में भी हमारे भी उसे अख्तियार कर अल्लाह जाते मालूम बंदे के हक नहीं है पूजा कर माजरीन करे ये अल्लाह है जाते मालूम ये मालिक मुख्तार है तीसरे में फिर चार हजार में बोलूंगा उनकी हटक में करे ना करने दो क्या ये लोग अल्लाह के भी चार मिला वो चार अल्लाह को लगा दिया वो कला चौथा मतलब बिल्कुल हराम सूरत की तरह जिसमें मुर्गान हराम है दूसरे का हराम है वो बुद्धि का हराम है मुझे गंगा इसमें हराम है और मक्के वाले और अरब वाले तुम लोग मुंह खा मिल का मैंने नौकरी का मुझे दिया तुम लोग इन चीजों को तुम नहीं आते हराम से मिलते ये भी हराम है किसी ने क्या हमला तुम मेरी बात है मुझे किसी हरिश में आया गया अब यहां से परेशानी शुरू आएगी अलग परेशानी फिर मेरे सिर के लिए तुम्हारी पहले सिर थोड़ी था जिसके चार बजे बयान हुआ हम ये सिर को पहुंची उसको नहीं الله کتاب ہے جن میں نے کتاب کو پڑھی تصدیق کے رسالت محمدیہ کی ان کی بات مانے اور شیخ کی کتابیں چھوڑ گئے مان لو اس کی بات وہاں کو خطاب کر کے اٹھایا یا اہل کتاب اے اہل کتاب تم کیوں بھول رہے ہو اپنی کتابوں کو سب جا تم اب تو تمہارے پاس آ گیا رسولنا ہمارا مخصوص رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا رسول ہے مگر جنہوں نے تم تفریح ہم جن بات تم کتنے نہ ملے کتاب جو کتاب الہی میں تم چھپاتے ہو وہ تم کا بہت کچھ ساتھ سال کا احساس دیتا ہے سے اہم ترین کے مت جاتا توحید کا وہ بھی چھپا دیا تم نے اور اس لیے کر کے واضح کر دیا وجہ ہوا ان کثیر بہت سی غیر ضروری باتوں سے گلگزر بھی کر جاتا ہے اور بھی ان کی رسومات بہت خیر آتی ہے مجھے اب دیکھ کی ہوتی ہے یہ رسوم ان کی تھی یہ رسوم ان کی تھی جس طرح رسوم الگ کی مجھے ہوتی ہو جائے کوئی بہت کرا رہا اور ہم جو ہے اپنی ان کی اپنی بیگن کو لے کر وہ میرے طرح کی ہوتی تو اگر میں بہت ضروری چیز جو فلان کو چھوڑا ہم کہہ رہے ہر چیز ہے اس کو زمین میں چھوڑنا تو اس کو دروازے کر لیں تم نے اس کو اس کے اوپر تمہیں پیسہ ڈال رکھا ہے اس کو غور کر کر رہیں گے اچھا جی بہت سی غیر ضروری باتوں سے گلگل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ لگ رہا کی طرف سے رسول تو ہے نا رسول تو ہے اور سنے رسول نہیں میں نے بھیجا سنے رسول نہیں زبانی باتیں کرے سب جا تم لگ رہا نور کتاب مبین ساتھ لگے تارا کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن اور واضح کتاب آ چکی ہے روشن اور واضح کتاب یعنی قرآن کا صرف نبی نہیں آیا صرف رسول نہیں آیا بلکہ رسول کے ساتھ پروشن کتاب بھی آئی ہے واضح کتاب آئی ہے یعنی قرآن پاک لگایا نظر قرآن کے سر بتایا واضح کرنے کا ہے نظر کبھی کہانی لگا نکالی پھر رسول لگا بھی آ رہا ہے رسول لگا کے نہیں آیا بلکہ ساتھ پروشن کتاب بھی آئی ہے وہی چیز ہے میرے نے بتایا واضح آ کر تصویری ہے اس نے کہا کہ آ کر تجاویر کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ سلو ابھی آیا تم کتاب القتاب کتاب اور ہے یہ بتا کون سی ہے تو قرآن مبین اور ہے الگ ہے وہ کہتے تغالیوں کے لیے ہوتا ہے تم کا آیا تو قرآن و کتاب مبین بتایا کہ بات کرتے ہیں تو انگلش کے ساتھ الگ بھی روک دیتا ہے یہاں رسول کا پہلا آیا ہوا ہے یہاں سے رسول میں لکھن کو رسول کا دن کیا کہا کہ نور کا کتاب نہیں وہ ایک ہی چیز ہے کتاب ہم اس کو نور کی کہا کہ یہ واضح ہے اور یہ ظاہر طور پر کی ہے کہ ہمارا نام بتایا گا ضرور کتاب کیا گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد جو ہمارے اسلام ہے یہ بھی بہت ضروری نے دیکھا بہت ضروری حضور کا آپ نے حامی دیا ہے اچھے حضور کا ہم کو انکار کر کے ہمیں کام نہیں ملے بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نور ہے سب کو کہو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے نور بھی ہے نور بھی ہے تم کہتے ہیں نور بھی ہے یہ ٹھیک کرتا ہے ہم کہتے ہیں حضور کو بشر مانو نور بھی ہے بشر مانو تم کہتے ہیں بشر مت کہو توہین ہے ہم کہتے ہیں کہ بشر میں توہین کیسے آ گئی ہے بشر کے بارے میں توہین फसल की तुम्हारे वहां हो गया क्या फिर उसकी जो वाले ने तुम्हारे हैदराबाद भी कराया वहां भी राजू वाले हो गए जहां से रूप तो ही होगी मगर हमारे यहां पर अरबी में कोई तो नहीं थी अरबी में फसल तो मैंने बताया क्या लोगों को ना ये रिश्ते हैं सब क्या बात है बुनाइए भी करते हैं और जो ये बात है अगर कितनी है सबको भी नहीं अल बाओ वसीम भाओ बा तीन हल है अल बाओ वसीम वाओ यही असल बात है सब ये तहकी मौजूदा ऐसा नहीं कि जिसको कई माने हो मुस्तरा को कई माने हो लेकिन इसका असल ही मौजूदा एक वो क्या है जहूर शय ए जहूर यही नहीं है यही ऋष्य है यही ऋष्य है ना खुश नहीं हुआ जमान है क्यों ये कही मेरा कुछ हुआ नहीं हो गया यही ऋष्य है ना खुश नहीं हुआ जमान है किस तीर का जाहिर होना कितनी जमाल के साथ हो रहे जीवन का तशरीफ लाना हजूर जमाल के साथ हो और हजूर से बात कर सकते हैं जमीन दुनिया में कोई है सारी दुनिया एक करता हो हर जमीन का मुसल मुद्दा हो काला अलग हमारा आगे जीवन करने काले ने यह हजूर जमाल का हवा है गई हजू बाकी हजू हर लिहाज से अजीब होगी समझाइए क्योंकि ये तो हिंदे तक मेरा भी होता है मैं नहीं कर रहा है मैं जीत कर रहा हूं जीव का जीव कर रहा है तू जी मैं जीत कर जीव जी है तुम कहते हूँ जी है जी है जी कर रहा है हम कहते हूँ जी है बचा जी है तुम लगा अच्छा ठीक है हम हजूर को नहीं कहते हजूर नूर जी ही है नूर तुम्हें क्या होता है नूर तुम्हें हजम मिले नूर तुम हजम मिले भाई मस जाए तो ही काम न करने वाला तो ही के मस में तो ऐसा आरम न करके दिखा दिया तो कोई शख्स का रहा नहीं हर किसी की सभी नहीं इस लिहाज से तुम भी कहते नहीं कर सके सूरज है या चांद है तुम ऐसे नहीं कहते हो कभी तो कहते हो तो छाया तो तुम्हें नूर खाता है नूर पीता है फिर वो ऐसा ही वाली बात आ जाती है तो सारी कहते हैं कि वो अपनी उम्मीदियत के लिहाज से न खाते थे न पीते थे वो अपने वो फिर भी अगर होने के लिहाज से खाते पीते थे तो ये किसान ने कर दिया किसान ने कर वो वही वही वही बात जो ऐसा ही करते हैं तुम वही करते तुम्हारे अलग अलग सुनाया नहीं अगर ऐसा ही मैं तुम ने ईसा की जगह भाई मोहम्मद रसूला करा दिया मेरे पास किताब है उलूहियत मसीह उलूहियत मसीह तो अन्य बरकत कोई है उसने लिखी है काश भी उस किताब को ले जाऊंगी उसमें जहां ना रसी रंग लाता है वहां यहां मोहम्मद यहां जो नसी करे वो लिखता है वहां मोहम्मद रहता है बाकी किताब मेरे को जो बड़े नहीं होती जो चीज जो समझते हैं ईसा इस्लाम को ईसाई बिल्कुल ना शतता वाला पता था ना सता था वाला होता था बिल्कुल भी ऐन ही बैनी हजू पाप को इसी तरह समझते हैं जिसे ईसाई है वो ईसा के साथ बताओ ना सता था वाला था वो आपके साथ रख लूंगा होता था नहीं उस समय कहा मेरे बाहरी ने प्रदर्श किया मुक्ति सब जाए जाए या चालीस सौ रही उसको आप दिया गया बस सिर्फ इतना है कि मसीह की जगह उठा था तो बड़ी बड़ी किताब खड़े नहीं होती खाली होता है कि वो अकीदा जो धनी का है हर चीजा के साथ निकाल ले वही ही वही अकीदा जो है वो हमें तो सुविधा की तरह बोलेगी हमें बैठक कर दिया है उसमें हमको पहुंचाना है उसमें मेरे पास देते हैं वो करते हैं उसमें ये हमें मसूल मैंने नहीं किया हमारे तो हम भी नहीं बताए।